dağlar, bülbül gülü için ağlar. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar, bülbül gülü için ağlar. Geçende baba kol boynuna salaydım. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar, bülbül gülü için ağlar. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar, bülbül gülü için ağlar. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, bülbül gülü için ağlar. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar, bülbül gülü için ağlar.